grønne træ med juleglans. Den med den gamle mand, ham I ved, der gik sig over sø og land. Den har I galt 100 år, vi må følge med den og for. Vi må rocke og rulle i Nisseland, det er allerbedste julenisse døj. Rock og rock, det er så rulle i Nisseland, så er det bunker i den gamle nissehøj. Vi med børn læst op, dansen rask og lop. Den sæver vi jo bare vores vær. Alt ruller og rock, mere i tidligt nok. Og polka, det passer bedst til en rigtig julehyggelig nissefest. Den hvide sne, synes I ikke, det kunne være en god idé? Jo, i denne med gældekamp, hører vi og synger vores nissesang. Vi vil rocke og rulle i Nisseland, for den allerbedste julenissesang. Vi vil rocke og rulle i Nisseland, når du rukker i den gamle nissehøj. Vi har ingen øl, vi får risengrød. Vi vil rocke og rulle i Nisseland, og i måneskin får vi øl med pind.